Trójka. Program trzeci. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewa, dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. Opowieściach starszych kobiet z rewolwerem pełza żół, a do nikąd jadę z tobą. Męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Jeśli słyszą Państwo takie oto dźwięki, właśnie wybrzmiały, to znak, że to program Trzeci Polskiego Radia. Noc z wtorku na środę rozpoczyna się audycja Teraz Polskie, bo to zespół Mysłowic, jak co tydzień o tej porze na antenie się pojawia. Mariusz Owczarek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dwugodzinne spotkanie z polską muzyką.

Laboratorium Now. Tak się zaczyna nowa płyta. Płyta, która ukazała się po 32 latach przerwy, jeśli chodzi o albumy studyjne zespołu Laboratorium. Janusz Grzywacz, Marek Stryszowski mówili na antenie Trójki. No tak, ale przecież było dużo czasu, kiedy Laboratorium nie działało, nie grało, prawie 20 lat, czy nawet ponad 20 lat. No ale jednak sam okres przerwy robi wrażenie. 32 lata czekaliśmy na nową studyjną płytę zespołu Laboratorium. Tak się właśnie zaczyna album od Now, to jest introdukcja Janusza Grzywacza i Nurek, także kompozycja Janusza Grzywacza. Jak Państwo wiedzą doskonale, album ukazał się nie bez powodu. 2 listopada, bo to urodziny Grzegorza Grzyba, który skończyłby 47 lat 2 listopada. To jest ostatni album, który zdążyliśmy nagrać z Grzegorzem Grzybem, wspaniałym muzykiem, przyjacielem, filarem naszej grupy, na zawsze w naszych sercach i dźwiękach Laboratorium. Now. No i grają koncerty. O tych koncertach za chwilę Państwu trochę opowiem. No ale niech zagra Laboratorium, niech zagra Grzegorz. Tackle my boot.

Tak też mówili na antenie Trójki, że w przyszłym roku ukaże się kolejna nowa płyta zespołu Laboratorium. Janusz Grzywacz i Marek Stryszowski byli gośćmi Trójki. Przypomnę, zespół Laboratorium wydał w 2006 roku 10-płytowy zestaw muzyki zatytułowany Laboratorium Anthology 1971-88. Nagrania prawie, w nawiasie, no prawie wszystkie. I od tamtej pory, od 2006 roku, nie było studyjnej nowej płyty. Jest teraz, nosi tytuł Now. I to właśnie o tej płycie, też, bo różne wątki w tej rozmowie się pojawiły. Na antenie Trójki miałem przyjemność rozmawiać z Markiem Stryszowskim i Januszem Grzywaczem. Koncerty. No właśnie, ci z Państwa, którzy kiedykolwiek zetknęli się z Laborką na żywo, doskonale wiedzą, o czym mowa. Studyjne warunki, atmosfera pracy, tak, swoją drogą, ale na żywo. Ta muzyka, to jest dopiero to. 23 listopada będzie taka okazja, bowiem to będzie koncert w ramach Silesian Jazz Meeting. To będzie drugi dzień festiwalu Silesian Jazz Meeting. To w Rybniku, w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Taki koncert się odbędzie o 18:00. Krzysztof Kobyliński, Pearls, czyli Perły Krzysztofa Kobylińskiego, polsko-izraelsko-kolumbijski zespół. No a potem Laboratorium. Janusz Grzywacz, Marek Stryszowski, Krzysztof Ścierański, Marek Raduli i Paweł Dobrowolski, bo to on teraz zasiada za perkusją w zespole Laboratorium. Jeśli tylko pojawią się kolejne daty koncertów Laborki, mogą Państwo na mnie liczyć. Na pewno będę o nich mówił także na antenie Trójki. W naszych spotkaniach z wtorku na środę, dziś, teraz polskie, i z piątku na sobotę audycja Mało Obiektywnie, także na antenie Trójki co tydzień. Nowa płyta, kolejna przede mną. Płyta wydana przez Polskie Radio. Po raz pierwszy o tym albumie usłyszałem na początku sierpnia, kiedy spotkałem się z muzykami w specjalnej audycji nadawanej prosto z Sopot Molo Jazz Festival, audycji Mało Obiektywnie, rzecz jasna. Tomasz Chyła zapowiadał nową, zaskakującą płytę. No i właśnie taka jest ta nowa płyta. Tomasz Chyła, jego kwintet, album nosi tytuł Circle Songs. To są takie trzy cykle utworów. Sięgamy po cykl numer jeden dzisiaj w Trójce. Thank you.

Circle Song One, czyli pierwszy krąg utworów. Tak się kończy. Stańko, Yoshinori's Garden i Still. To Tomasz Chyła i jego kwintet. To już wkrótce 2 lata minęło od chwili, kiedy kwintet Tomka wygrał konkurs na Jazz Juniors w Krakowie w 2016 roku. Przypomnę, wtedy także Piotr Chęcki był wyróżniony w czasie tego festiwalu. A zatem raz jeszcze. Tomasz Chyła, skrzypce głos, Piotr Chęcki, saksofon, Szymon Burnos, fortepian, elektronika, Krzysztof Słomkowski, kontrabas i Sławek Koryzno, perkusja. To skład zespołu, który nagrał płytę Circle Songs. Od jakiegoś czasu za Krzysztofa Słomkowskiego na kontrabasie pojawił się w zespole Konrad Żołnierek. Koncerty Tomasza Chyły i jego kwintetu po wojażach azjatyckich wrócili do kraju. Zagrają 29 listopada w Krakowie w Piec Arcie. To jest taki klub jazzowy krakowski. A najlepiej zresztą, jak sami o tym opowiedzą, bo wszystko na to wskazuje, że będą moimi gośćmi w audycji Mało Obiektywnie najbliższy piątek, a właściwie z piątku na sobotę. Zapraszam Państwa do słuchania Trójki również, bo tam mamy więcej czasu, mamy 3 godziny. Zwykle ta pierwsza godzina jest bardzo gościnna i pewnie tak samo będzie i najbliższym razem. Kolejna płyta, tym razem wydana już przez samego artystę, który założył wytwórnię. Tomek Chyła jest wierny Agencji Muzycznej Polskiego Radia, bo i debiut, i ta druga płyta jest także wydana przez naszą agencję muzyczną. Natomiast Kamil Piotrowicz, proszę Państwa, bo to o nim mowa, podjął ważną, kolejną ważną życiową decyzję, założył własną wytwórnię płytową. No i jest pierwsza płyta wydana przez Howard Records. Sekstet Kamila Piotrowicza i nowa płyta, która nosi tytuł Product Placement. We'll be right back. Tak się kończy. Nowy album Kamila Piotrowicza, jego zespołu. Dwóch saksofonistów. Na alcie Kuba Więcek, na tenorze i saksofonie barytonowym Piotr Chęcki. Na trąbce gra Emil Miszk, na kontrabasie Andrzej Święs, na perkusji i wibrafonie Krzysztof Szmańda. No i lider Kamil Piotrowicz na fortepianie i syntezatorach. Także autor wszystkich kompozycji na tej nowej płycie Product Placement. Lucid Dreaming, część trzecia, tytułowy, Crystal i bonus na zakończenie. Taka to muzyka na tej nowej płycie. Na żywo będzie można Kamila i jego zespół usłyszeć 21 listopada w zaprzyjaźnionym Radiu Koszalin. 22 listopada, czyli dzień później, sekstet zagra w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych, także w Koszalinie. 23 listopada w miejscu, które się nazywa Pociąg do Jazzu w Darłowie. Potem są dwa koncerty formacji Wojtczak Piotrowicz Plastic Poetry, Klubo Kawiarnia Akwarium Bielsko-Biała i Jazz and Beyond Festival w Gliwicach. To 4 i 7 grudnia. No i jeszcze jedna data grudniowa, bardzo ważna. 15 grudnia Kamil Piotrowicz i jego sekstet w sali Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Wszystkie informacje, także te koncertowe, odnajdą Państwo oczywiście na stronie artysty kamilpiotrowicz.com. Następna nowa płyta przede mną i także kolejne z nią nasze spotkanie na antenie Trójki.